Wit D3 plus K2 plus omega 3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia.polskieradio.pl. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż aktualne ostrzeżenie przed gołoledzią na drogach i ulicach południowej Polski. Komisja Europejska upomina nasz kraj, zaraz wyjaśnimy o co chodzi. Powiemy też o spadających notowaniach prezydenta Putina. Tam na drogach może być szklanka. Do 10 rano obowiązuje ostrzeżenie przed marznącą mrzawką dla wszystkich województw południowej Polski i południowej części województwa świętokrzyskiego. To ostrzeżenie tutaj kierujemy głównie do kierowców. Warto zwrócić na to uwagę, trochę zwolnić, dostosować prędkość do warunków, które są na drodze. Ale oczywiście także piesi powinni uważać. Gołoleć również może pojawić się na chodnikach. Ostrzega Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polska upomniana przez Komisję Europejską. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zwalczania terroryzmu. Bruksela poinformowała, że nie otrzymała z Warszawy informacji o wdrożeniu przepisów. Wraz z Polską na cenzurowanym jest 16 krajów. Beata Płomecka. Przepisy zostały przyjęte w lutym ubiegłego roku. Przewidują one, że przestępstwem będzie i podlegać karze będzie wyjazd do stref konfliktu i przyłączenie się do organizacji terrorystycznej, a także powrót do kraju z zamiarem dokonania zamachu. Za przestępstwo będzie również uznana pomoc logistyczna przy organizacji ataku, a także finansowanie grup terrorystycznych. Przepisy przewidują również rozszerzenie wymiany informacji między krajami dotyczących postępowań związanych z terroryzmem oraz wzmocnienie praw ofiar działań terrorystycznych. 16 krajów, w tym Polska, ma teraz 2 miesiące na wdrożenie nowej dyrektywy. Jeśli te państwa tego nie zrobią, to komisja wyśle drugie upomnienie, a jeśli i ono pozostanie bez odpowiedzi, skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 7 lat więzienia dla oszusta, który pobierał zaliczki za sprowadzanie aut z zagranicy, ale tego nie robił. Zdaniem śledczych oskarżony oszukał 15 osób w sumie na ponad 500 000 zł. Sąd pierwszej instancji skazał go wcześniej na 8 lat więzienia. Dziś sąd apelacyjny w Białymstoku o rok obniżył ten wyrok. Marta Nazarko. Klientami oskarżonego były osoby, które znał lub ich znajomi, ludzie z różnych części kraju. Oskarżony po pobraniu pieniędzy od pokrzywdzonych zaczął ich unikać, różne wymówki stosował, kiedy próbowali albo odzyskać wpłacone pieniądze, albo domagać się sprowadzenia samochodu. Mówiła sędzia Nadzieja Surowiec. Jeden z pokrzywdzonych nagłośnił sprawę i wtedy zaczęli się zgłaszać kolejni oszukani. Oskarżony działał przez kilka lat. Tłumaczył, że chciał wywiązywać się ze zobowiązań, ale zaczął spłacać wcześniejsze długi. Potrzebował też pieniędzy na prowadzenie firmy, bo wcześniej na dużą kwotę oszukali go biznesowi partnerzy z Niemiec. Sąd złagodził mu nieco karę. Kara 7 lat pozbawienia wolności jest karą współmierną. A Janusz Borowik z Motokliniki Białystok mówi, że kupowanie samochodu za pośrednictwem znajomego znajomego to niekoniecznie dobre rozwiązanie. No niestety tu większe szyldy i dobra opinia na rynku robi robotę i myślę, że ku takim podmiotom należy się skłaniać. Bo odzyskanie straconych pieniędzy może nie być takie proste. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Za wszystkie problemy w Rosji odpowiedzialny jest Władimir Putin, tak twierdzi połowa Rosjan, którzy wzięli udział w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Wcześniej ta sama pracownia podała, że notowania prezydenta Rosji spadły z ponad 80% do niespełna 60%. Maciej Jastrzębski. Z najnowszego sondażu wynika, że 61% Rosjan obarcza Władimira Putina odpowiedzialnością za wszystkie problemy, z jakimi boryka się ich kraj. Kolejne 22% respondentów twierdzi, że Władimir Putin odpowiada za niektóre problemy. Łącznie tylko 16% Rosjan jest zdania, że obecny prezydent Rosji postępuje prawidłowo, a problemy wynikają albo z zaniedbań innych ludzi, albo są rezultatem wydarzeń, na które nikt nie ma wpływu. Gdyby wybory prezydenta Rosji odbywały się w najbliższą niedzielę, to na Władimira Putina zagłosowałoby 56% Rosjan. W marcowych wyborach Putin otrzymał prawie 77% głosów. Co najmniej 41% obywateli Federacji Rosyjskiej uważa, że pod kierownictwem obecnego prezydenta Rosja idzie w złym kierunku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano nadal opady marznącej mrzawki na południu kraju. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do 10. Na pozostałym obszarze też sporo chmur, ale bez opadów. Przejaśnienia głównie na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej minus 3 stopnie, 2 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w najnowszej gazetce OBI dekoracje i dodatki taniej nawet do 38%. Wybrane lampy, dywany, firany i nie tylko w promocyjnych cenach. OBI, bo warto. Oferta ważna do 4 grudnia. Nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Arcydzieła symbolistów i artystów awangardy oraz prace nigdy dotąd nie pokazywane. Emocje towarzyszące świadkom wielkiej wojny w drodze Polski do niepodległości. Wystawa Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W Muzeum Narodowym w Warszawie do 17 marca. Poleca Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć. Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.skleppolskieradio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny i Deon. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa Katarzyna First-Wojtkowska przy konsolecie i Jan Chojnacki. Tym razem nie w studiu, ale w gościnnych murach Białostockiego Ośrodka Kultury, a wraz ze mną licznie zebrana młodzież bluesowa. Proszę drogich słuchaczy, nie martwcie się, nie cały czas będzie ten wrzask i ta radość, bo przede wszystkim będzie muzyka, muzyka, która w pewnym sensie otwiera dzisiaj 34. Festiwal Jesień z Bluesem. To najstarsza impreza festiwalowa o charakterze bluesowym w Polsce. Zaczęła się 40 lat temu, miała kilka drobnych przerw, dlatego dzisiaj edycja 34. Wczoraj, gdyby był wśród nas, obchodziłby z nami swoje urodziny Janek Keks-Skrzek. W pewnej części tego koncertu jemu będzie przeznaczona i dedykowana muzyka. A muzyka ta ogarnie nas dzięki temu, że do Białostockiego Ośrodka Kultury przybyli fantastyczni artyści, którzy występują pod równie fantastycznym hasłem. Bracia i siostry, Czarny Pies! Dziękuję bardzo. Krzysztof Sierański na gitarze basowej. Max Ziobro na perkusji. Michał Kielak na harmonijce. Na harmonijkach wielu. Jasiu Gałach na skrzypcach. Leszek Winder. Dziękuję. Dyrektor, panie dyrektorze. Proszę państwa, okazało się, że na sali jest Reggie Wooten. Przywitajmy Reggie Wooten. Przyleciał z Nashville, no właściwie przez Australię. Przyszli z Dorotą na koncert. Zaprosiliśmy go do jednego kawałka. Jaki to będzie kawałek? Zagramy bluesa dedykowanego nieżyjącym muzykom. Ryśkowi Skibie, Ryśkowi Rydlowi, Jurkowi Kowalcowi, Jasiowi Skrzekowi, wielu, wielu muzykom, którzy odeszli na wieczne jam session. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panowi. Zaśpiewa z nami Joanna Kaniewska, wokalistka bluesowa. Dobry wieczór państwu. I Mirek Rzepa na gitarze. Wspomnimy Jasia Skrzeka. Bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden utwór, Jasia Kupca. Bardzo ładnie gra ta zbieranina muzyków po prostu, bo naprawdę każdy jest z innej bajki, z innego zespołu. Wszyscy przyjechali specjalnie na ten koncert i bez jednej próby pięknie grają te wszystkie utwory. Naprawdę coś pięknego. Dziękuję bardzo. Samo południe, a oni przyszli z piłami. Poobcinali im ręce, głowy, nogi, by w końcu został ściętych liści drzew. O mój Śląsku, nie rośli w biały dzień. O mój Śląsku, niszczą cię twe fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. Postawią w tym miejscu dom, ludzie będą mieć pieniądze. Biznesmeni się ucieszą. Jednak umrzą, jednak umrzą, tak jak one. O mój Śląsku, umierasz mi w biały dzień. Niszczą cię twe fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone, płuca twej duszy. wciąż mi w biały dzień. O mój Śląsku, niszczą cię twe fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serce zielone. Nic dziękujemy. Jasia Kaniewska. Dziękuję. We'll be right back.